抜け fly away fly away 体中に広がるパノラマ顔を蹴られた地球が起こって火山を爆発させる 世界を超える悟空の死闘だが底知れぬベジータのパワーは自らを大猿に変身させるため月さえも作り出した Ang kapangyarihang pinalakas ng 10 beses ang pagbabago ngayon ni Vegeta もう少しでカメハウスだ頑張るよ、ご飯 はい、 デカ、sandali ano yun? Teka, yun ang direksyon kung saan tayo nanggaling kanina. Ano yun? Bakit sobrang liwanag? Between? Hindi. Mukhang hindi yun between. Lagot na. Teka, anong nangyayari? Ano? May nararamdaman akong kinapatuloy na tumataas. Hindi naman kay Papa ang kinapatuloy na tumataas. Mukhang sa kalaban yun dahil maitim na enerhiya ang nararamdaman ko. Hindi ka panipaniwala ang sobrang tindi ng kina yun. Ano bang nangyayari? Papa. Gohan! babalik ako. Ha? Babalik ako. Babalik ka? Kung nasaan si Goku? Nararamdaman ko. Nasa panganib si Papa. Mamamatay siya kung walang tutulong sa kanya. Ano bang sinasabi mo, Gohan? Napakalakas na ng Papa mo ngayon, kaya huwag ka mag-alala. Hindi na siya mamamatay. Isa pa, wala rin tayong magagawa laban sa ganong kalakas na Ki. Oo, alam ko yun. Pero... Pero... Kailangan ko pa rin pumunta doon kahit delikado! Gohan! Sandali lang, Gohan! Ano, Kakarot? Ito na ang katapusan mo! Ano ba talaga nangyayari? Higanting unggoy! Isa siyang higanting halimaw! Gusto mong makarinig ng kahangahangang bagay? Pag nagiging higanteng unggoy ang isang Saiyan, nagiging mas malakas siya ng 10 beses! Goku, may higanteng halimaw na unggoy na nagpapakita tuwing kabilugan ng buwan. Kaya hindi ka dapat lumabas. Matulog ka lang para ligtas ka. Sige, huwag ka na mag-alala. Ako na ang bahala sa buntot mo para hindi na yan tumubo uli. Sigurado ako makakaabala lang yan sa'yo. Kaya pala, naiintindihan ko na ngayon. Hindi ako makapaniwala. Ang umapak at pumatay kay Lolo. At yung halimaw na sumira sa buong lugar kung saan dinaos ang World Martial Arts Tournament, yun ay walang iba kundi ako! Patawarin niyo po ako, Lolo. Hindi ka panipaniwalang may ganitong klase ng nilalang. Kailangan kong gamitin ang lahat ng enerhiya ko dahil kung hindi, wala na akong pag-asang manalo. Pag namatay ako at bumalik sa kabilang mundo, hihingi po ako ng tawad sa inyo, Lolo. Anong klaseng halimaw yan? Katakot, hindi normal ang kapangyarihan yan. Yung damit at baluti niya, tulad nung sa Saiyan. Teka sandali, siya ba yung Saiyan? Ipapakita ko na sa'yo, Vegeta. Sa tulong ng planetang ito, makakalikha ako ng Genki Dama! Nagdesisyon na siyang gamitin ang Genki Dama. Ang problema, baka maging masyadong malaki ang enerhiya para sa napinsala at nanghihina niyang katawan. Tumakas, hindi mo na magagawa! Mamatay ka! Anong nangyayari? nakikita kayo? Nakakakita na ako ng konting liwanag ngayon. Bumaba ang kini Goku. Malamang nanalo na si Goku kung ganun. Goku! Goku! Teka, patay na ba siya? Hindi, buhay pa si Goku. Ano ba talaga nangyari doon? Ah, imposible! Wala namang buwan. Meron lang magbago nga nyo yung Saiyan. Wala siyang pag-asa! Imposibleng manalo siya laban sa ganyang klase ng halimaw! Nasaan ang anak kong si Gohan? Ano nangyari sa anak ko? Nasaan siya? Hoy! Hoy! May tao doon! Hoy! Huh? Si Hajirobi! Anong ginagawa niyo sa lugar na yan? Oy! Yajirobi! Bakit hindi mo tinutulungan si San Goku? Gohan, anak! Chichi! Papa! Goku! Anak mo nga talaga siya! Anong problema, Kakarot? Hindi mo na ba kayang lumaban? kahit na napakalaki niya, napakabilis pa rin niya. Kailangan kong ito ng buong isip ko sa paggawa ng Genki-Dama, pero hindi ko magawa. Kahit gawin ko 5 beses na mas malakas ang Kaioken, hindi ko pa rin siya matatalo. O ano, hindi ka pa ba atake? Kung ganun, ako na ang susugod! 10 segundo lang naman ang kailangan ko. Dapat makalayo ako sa kanya kahit saglit lang! Habang pansamantala siyang walang makita. Ah, ang mga mata ko! Ayos! Sapat na ang distansyang to. Kapatagan, karagatan, at lahat ng mga nabubuhay. Nakikiusap ako, bigyan niyo ko kahit konti ng enerhiya niyo. Pakiusap! Sumpahin ka! Pagbabayaran mo to! Konti na lang. Magagawa ko ng Genki-Dama. Anong plano niya? Thank you. Bumabalik na ang paningin niya. Pero sa ganito kalayong distansya, makakalikha ko ng Genki-dama bago siya magkaroon ng pagkakataong umatake. Peste! Nasaan siya? Nasaan siya? Saan siya nagpunta? Baliwala lang kung tatakas ka! Nararamdaman ko ang enerhiya mo! Naiipon na ang enerhiya. Nasaan ka? Nakita na niya ako. Sana umabot. Nakuha ko na. Nakakuha na ako ng enerhiya mula sa buong planeta. Ayos! Itong sa'yo! Ano yun? Ano kaya nangyari? Hindi ko inasahang bigla siyang aatake tulad ng ginawa niya. Isa tong malaking pagkakamali. Hindi ako makapaniwalang nawala na lang ng ganong kadali ang Genki-dama ko. Talagang matatag ka, pero mukhang malapit ka na sa limitasyon mo. Nakikita ko! Katapusan ko na. Ngayon, wala na talagang paraan para manalo ko. Ginamit ko na halos lahat ng enerhiya ko para magawa ang Genki-dama. Ngayon, ano nang gagawin mo? Mukhang masama na to. Mabilis na nawawala ang enerhiya ni Goku. Hindi! Ang papa ko! Bilis! Malapit na tayo! Pasensya ka na, ha? Hindi ko sinasadyang matapakan ang mga binti mo at naduro ka mga buto mo. Siguro, yung puso mo naman ang sunod kong tatapakan, o ano? Oras na para magpaalam ka, Kakarot! Kahit na magawa mo pang mabuhay muli, mawawala ng planetang ito at hindi mo na maililigtas! Wala nang pag-asa. Nabigo ako sa tungkulin ko. Hindi ko inakalang ganito pala siya kalakas. Masaya akong malaman na may napakalakas na mandirigman tulad niya. Pero hindi nakakatuwa kung mamamatay lang naman ako. Yun ang kahirap tanggapin. Tapos ka na! Kung ganun, dumating na ang oras ko. Hirap na akong kumilos. Wala na akong natitirang lakas. Kahit para lang linisin ang ilong ko. Bahala ka na kung anong gusto mo. Ikaw, tapos ka na! Kakarot! Sinira mo mukha ko! Buto sa katawan mo! Nag-uumapaw ang galit ni Vegeta dahil nasugatan siya. Ikamamatay ba ni Goku ang ginagawang pagdurog ni Vegeta sa nangihina niyang katawan? 強いんじゃなかったのか。 次回ドラゴンボール Z 死なないで父さん。